Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, bir cuma günü cuma namazı kılmak için bu camide Allah bizi topladı. Biz geldik cuma kılacağız demiyorum. Allah bizi topladı diyorum. Çünkü dünyada milyarlarca insan Allah'ın yarattığı insan olarak yiyorlar, içiyorlar ama onlar böyle bir cuma vaktinde cuma namazı kılmak için camilere gelmiyorlar. Çünkü bir cuma namazı kılmak için bir camiye gitmek, orada abdestli bir şekilde kıbleye dönüp oturmak ancak Allah'ın nasip ettiği, lütfettiği kulları için mümkündür. Dolayısıyla biz bugün burada cuma namazı kılalım diye toplandık. Allah bizi seçtiği için, bunu bize nasip ettiği için. Bugün sabah oturduğumuz kahvaltıda önümüzdeki yiyeceklere, karnımıza giren, midemize giren gıdalara Allah nasip etti de doyduk diye yemekten sonra elhamdülillah diyoruz ya. Niye? Çünkü Allah nasip etti de kahvaltı ettik, karnımızı doyurduk diyoruz. Aziz mümin kardeşlerim, İnşallah bu camide cuma namazını kılıp dışarı çıktığımız zaman aynı şekilde kahvaltıdan kalkarken eşimiz doydun mu? Tamam, güzel miydi kahvaltı? Dediğinde elhamdülillah, şükürler olsun, Allah olmayanlara da versin dediğimiz gibi şu camiden çıktığımızda tıpkı kahvaltıya şükrettiğimiz mantıkla, kafayla elhamdülillah cuma kılmayı Allah bana nasip etti diye şükretmemiz lazım. Hamd etmemiz lazım. Şöyle insanlar cumadan çıkarken Allah kabul etsin, Allah kabul etsin diyorlar. He, senden de kabul etsin der gibi işaretler çok ucuz, çok sıradan teşekkür olur. Neden? Çünkü dünyada milyarlarca insan içerisinden Allah çok az kulunu cuma günü namaz kılmakla şereflendiriyor. Milyarlarca değil bu. 7 milyarın 1 milyarı bile cuma namazı kılamıyor. Daha az insan cuma namazı kılıyor. Ben Allah'a iman eden bir mümin olarak cuma namazını kılmayı gerekli görüp abdest alıp camiye geliyorsam bu Allah'ın bana bir nasibidir. Bu nasip şükredilerek, hamd edilerek değerlendirildiğinde Allah tekrarını da nasip eder. Ve bu cuma namazından oluşacak olan sevabı da bana yazar. Aziz kardeşlerim, cuma namazının önemini, cuma namazından elde edilecek sevabı anlatmaya çalışmıyorum. Başka bir mesaj vermek istiyorum. O da şudur. Elhamdülillah Müslümanız. Yine elhamdülillah namaz şuurumuz var. Yine elhamdülillah cuma günü işimizi gücümüzü bırakıp cuma kılmam gerekir diye düşünüyorum. Bakınız, bunların hepsi Müslüman olmak, namaz insanı olmak, namazların en önemlilerinden olan cuma namazını kılmaya kendini mecbur hissetmek, hepsi bunlar farklılıklardır. Dedik ki milyarlarca insan bu dünyada ne namaz biliyor ne de cuma namazı biliyor. Lütfetti Allah, biz bildik. Bu soframıza gelen gıda gibi kıymetini bilmemiz gereken bir iyiliğidir Allah'ın. Elbette biz cuma namazının önemini bildiğimiz için zaten buradayız. Aziz kardeşlerim, buradan bir çizgi çizip bugün akşama kadar, akşam da sabaha kadar düşünmemiz gereken birkaç başlık açmak istiyorum. En az bu camideki mümin kardeşlerimi şöyle yaş ortalaması itibariyle dikkat ederek söylüyorum. En az 20 senedir, 30 senedir cuma namazı kılan müminler olarak görünüyorsunuz. Yılda 52 defa cuma namazı kılınıyor. Bu 10 senede, 20 senede kaç cuma yapar? Şimdi biz bugün vefat eden bir mümin kardeşimizi değerlendirirken, o mümin kardeşimiz için toplanıp bir Kur'an okuyalım desek, Müslümanca bir iş yapmış oluruz. Niye? Kur'an bizim kitabımız, ibadet. Mümin öldü, arkasından Kur'an okuduk. Güzel bir şey. Ama ben bir soru sormak istiyorum. Ölen bir mümin kardeşimiz, şahidiz ki biz senelerdir namaz kılar. Cuma kaçırmaz birisiydi. Öldü, çocuklarına Allah rahmet etsin dedik, taziye yaptık. Sonra oturduk, yahu kardeşimiz Ahmet ölmüştü dedik. Şimdi buyurunuz, 20 senedir cuma namazı kılan müminler olarak şöyle bir değerlendirme yaptığınızı, yaptığımızı hatırlıyor muyuz? Yahu bu bugün öldü, gömdük. Bugün nekir münker bunun karşısına geldi. Bu adam benim bildiğim 20 senedir cuma namazı kılıyor. Her sene 52 defa cuma namazı kıldı. Bu 20 senede 1000'den fazla cuma namazı yapıyor. Yahu melekler şimdi bu cumalarının sevabını önüne koymuşlardır. Ne mutlu ona ya. Böyle bir muhasebe, bir değerlendirme duyuyor muyuz? Yoksa sadece Müslümandı nasıl olsa deyip gönderdik ya da vay haline adam şimdi kabirde ne yapıyor dedik, geçiştirdik mi? Benim bu sorgulamamda ne var kardeşlerim? Kapıda cumaya giren biri Müslümanı durdursam, dur bakalım nereye gidiyorsun sen, dükkanını niye kapattın desem, bugün cuma, alışveriş yok. Allah cuma vakti alışveriş yapmayın buyurdu. Cuma'ya gidiyorum de. Yahu sonra kılarsın, evde kılarsın desem kabul eder mi bunu Müslümanlar? Yok canım. Yok canım. Cuma şakası mı olur? Evde olmaz cuma, dükkanda olmaz. Deyiveririz. Doğru. Böyle. Demek ki hepimizin kafasında büyük bir şey cuma namazı. Çok büyük yeri var cuma namazının. Ne güzel, elhamdülillah böyle iman ediyoruz. Ama ölen mümin bir kardeşimizin kıldığı 1500-2000 cuma var geçmişinde. Onları şimdi bulmuştur ve bayram ediyordur mezarında, niye demiyoruz? Sorun bu. Bunu cuma namazına uyarlıyorum. Diğer ibadetlerimiz için, Ramazan orucumuz için de geçerli. Hepimiz biliyoruz ki şu cuma namazını kılarken ölecek olsak, ya ne güzel ya, namazda öldük gittik deyip seviniriz. O insan için seviniriz. Ama dışarı çıkınca ben cuma kılmış bir mümin olarak meleklerin şu anda defterini doldurduğu bir insanım diye mutluluk hissediyor muyum? Bunun özü ne biliyor musunuz aziz mümin kardeşlerim? Allah için yaptığımız ibadetler, ki cuma namazı bunlardan bir tanesidir. Allah size bunun için cennetimi vereceğim diye söz verdiğini bildiğimiz halde, kıldığımız bu cuma namazından elde ettiğimiz sevaba güvenimiz ne kadardır? Bunu test etmek istiyorum. Dışarı çıkarken aynı mümine, sen cuma kıldın ne mutlu, şimdi kendini cennette hissedebilirsin dediğimizde, evet, ah bir dahaki cumada nasip olsa da iki cennet arasında kalıversem dememiz gerekirken, kıldığımız cuma namazının şeytan kabul olup olmadığıyla, işte iyi şeyler yapıp yapmadığımla, Zamm-ı Sure'yi şöyle okudum böyle okuduğumla bizi meşgul ederken, farkında olmadan tek umudumuz olan ve gerçek umudumuz olan Allah'ın rahmetiyle bağımızı koparıyor şeytan. Biz mümin olarak inanıyoruz ki Allah cennet veriyor namaza. Cuma namazına cennet veriyor diye inanıyoruz. Ama pratiğe gelince bunu hissedemiyoruz. Bizden sonra birisinin bizim için bir Fatiha okumasına umut bağlıyoruz da kıldığımız cumaya tutunmak istemiyoruz. Geliniz mümin kardeşlerim, bundan sonra bankamatikten aylığımızı almak için tuşlara basarken ve oradan para çıkarken ki mal varlığımıza güvendiğimizden daha fazla, kıldığımız cuma için bize cennet sözü veren Allah'a güvenmeye başlayalım. Aksi takdirde kıldığımız cumanın bize cennet kazandıracağına bizim itimadımız zayıfken, sen bu cuma ile cenneti kazandın dendiğinde dur bakalım, dur daha nereler deme boşluğunda bulunurken biz, melekler niye cenneti paketleyip bize getirsinler ki? Meselemizin özü şudur kardeşlerim. Mümin Allah'a itimat eden insandır. Allah'ın cennet sözüne güvendiği için namaz kılan, sabah namazına kalkan insandır. Allah da kendisine güvenen mümin kulunu mahcup etmeme sözü vermiştir. Dikkat ediniz, şeytan bizi namaz kılmamaya, ibadet yapmamaya inandıramadığı zaman adam olmadığımıza inandırmaya çalışıyor. Baktı ki camiye illa gidiyorsun, ondan sonra diyor ki sen kim, camiden sevap kazanmak kim? Dur bakalım, daha senin üstün başın ne ki deyiveriyor. Yanlıştır bu. Mümin Allah'a güvenen insandır. Rızkında Allah'a güvenir. Ecelinin gelmeden ölmeyeceği konusunda Allah'a güvenir. Çoluk çocuğunun maişeti konusunda Allah'a güvenir. Mümin yaptığı ibadetleri karşılıksız bırakmayacağı konusunda da Allah'a güvenir. Mümin kardeşlerim, eğer şu camiden çıkarken Allah'ın elimize tutuşturduğu sevapları hissederek çıkamıyorsak, henüz cuma namazının zevkini alamıyoruz demektir. Ramazan günü tuttuğumuz orucun iftarını yaparken sıcak çorbanın tadı gibi, ey büyük Allah'ım, şimdi sen bana cenneti hazırladın, bugünkü orucumdan dolayı çorbadan daha fazla Allah'ın sevap vaadi için mutluluk hissetmiyorsan orucun lezzetini alamadın demektir. Başkasının ayakkabısını, ceketini emanet giymiş gibi cuma kılıyorsun sen. Senin ceketin değil, emanet giydin gibi oldu. Başkasının şemsiyesinden, yağmurdan kurtulmaya çalışıyorsun gibi olur bu o zaman. Kardeşlerim, Müslümanlığımız sadece topraklarımızı düşmanlarımız işgal edip camilerimizi ele geçirdiği zaman kaybolmuyor Müslümanlığımız. Aynı şekilde biz Müslümanlığımızla, namazımızla, sadakamızla, orucumuzla cennete girmiş gibi cuma namazı için camiye giremediğimiz zaman da Müslümanlığımız kaybediyor demektir. 50 sene, 60 sene bir cuma namazı için camiye giden mümin, sabah namazı için demiyorum, o bambaşka bir alem zaten. 60 sene cuma namazı kılar bir mümin de, 60 sene dükkanını kapatıp, işini bırakıp, gerekiyorsa işten atılma pahasına cuma namazına gider de, 60 sene sonra, binlerce cuma namazından sonra bile, sen cennetlik misin sorulduğunda, ne bileyim ya, ne arar cennet bize deyiverirse Allah'ı küstürür. Verdiği sözlere güvenilmeyen bir Allah'a secde ediyordu bu demektir. Mümin böyle insan değil kardeşlerim. Mümin insan güvendiği Allah'a, itimadı olan Allah'a namaz kılar, secde eder. Biz bir gelenek, görenek, bir spor hareketi yapmıyoruz ki, cuma namazı kılıyoruz. Rabbimiz için secde ediyoruz. Subhane Rabbiyel e'la diyoruz. Tesbih ettiğimiz Allah, biz alnımızı toprağa onun şanı için koyduğumuz Allah, sadaka verirken karşılığını senden beklerim Allah'ım diye mutlu olduğumuz Rabbimiz, bizi yalnız bırakar mı? Karşılıksız bırakar mı? Elbette imanı olmayanlar için böyle bir şans yoktur. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse ve o ne zaman namaz kılarsa Allah'ın kapısı ona açılmış demektir. Aziz mümin kardeşlerim, cuma namazını da anlatmıyorum dikkat ederseniz. Allah'a güvenimizin ne boyutta olması gerektiğini anlatıyorum. Umudumuzu Allah'a bağlamanın ne manaya geldiğini söylemeye çalışıyorum. Biz cuma namazı ile cennete gireceksin diye söz veren peygamberimizin sözüne güvenip, dükkanlarımızı kapatıp cuma namazına geldik, beni Allah mahcup etmez, elimi boş göndermez diye güvenemezsek eğer, hastalandığımız zaman birisi gelip bize Allah şifa versin, geçmiş olsun dediğinde hiçbir şey dememiş gibi duyarız onu. Halbuki şifanın özü olan Allah'a salmış adam seni. Allah şifa versin diyor. Bu şifa ile olacak bir şey değil. Mikrop çok derinlerdeymiş deyiveriyor şeytan bu sefer. Hani cuma namazını kıldığım için cennete gireceğime haz duyup ben cuma namazından çıkmıyorum, cennete giriyorum şimdi diye hissedemediğim zaman, Allah şifa versin deyince de sanki serum vücudumdan içeri giriyormuş gibi Allah'ın şafi elinin üstümde olduğuna inanamıyorum. Demek ki Allah'a itimat sadece kafirlerin sorunu değil, mümin olarak da bizim Allah'a itimat oranı bakımından bir sorunumuz olabiliyor, olabilir, oldu da nitekim. Bunun için kardeşlerim, çocuklarımıza sadece imanın 6 şartını öğretmemiz yetmiyor. Müslümanlık testi olarak da say imanın 6 şartını deyince sayı veririz canım, 60 senedir biz bunu kaç çocuğa da öğrettik zaten dememiz yetmiyor. Kağıt üzerinde yeter de bu caminin kapısından çıkarken efendi nereden geliyorsun? Cuma namazından çıkıyorum. Şimdi sen kendini cennetlik kabul ediyor musun sorulduğunda elbette cennetteyim. 10 dakika önce alnım secdedeydi. Rabbim için tesbih etmiştim. Orada müminler olarak topluca Rabbimize dua ettik. Bir tanemiz kabahatli de olsa, kusurlu da olsa içimizdeki bir salih hürmetine Allah bizi muhakkak mağfiret buyurmuştur canım. Diyecek samimiyet ve heyecanı arıyor Allah. Kalabalıkta, ben eve gidiyordum zaten, caddede kalabalıktı, biz de orada bulunduk işte, öyle çıkmışız televizyona der gibi olmak başka, kendini kameranın önünde hususi televizyon için hazırlanmış gibi hissetmem başka. Kalabalıkta görüntü vermiyoruz biz. Allah ile buluşmak için camilere geliyoruz. Cennette iftar ederiz diye oruç tutuyoruz biz. Sadaka verirken velev ki 10 kuruş olsun, İşe yaramaz bir sadaka olsun, Allah'ın hazinelerinde bu büyür büyür büyür koca bir havz-ı kevser suyu olur diye umut ederek bir bardak su veriyoruz garibe. Yetim çocuğa başımıza bela olmasın, terörist olmasın diye sadaka vermiyorum ben. Yetimin de Rabbi Allah'tır diye sadaka veriyorum. Rabbimizle bağımızın hangi noktalarda olması gerektiğini izah etmeye çalışıyorum aziz kardeşlerim. Kıldığımız cuma namazının asıl anlamını yakalamaya çalışıyorum. Romatizmam da olsa, solunum sorunu da yaşasam, ayağım da ağrsa, kolum da kopsa, secdeye eğildiğim zaman kendimi Hacerül Esved'e el tutmuş, Hacerül Esved'i öper gibi Allah'a yakınlaşmış hissettiğim zaman işte amin dememin manası var demektir. O zaman Allah beni kabul etti demektir. Aziz kardeşlerim, çocuklarımızı terör örgütleri veya işte şu yanlışa, uyuşturucuya bulaştıran çeteler çocuklarımızı alıp imandan, ahlaktan koparıyor, şeytan kazanıyor. Peki 50 sene cuma namazı kılan bir mümin hala Allah'ın onu cennete koyacağını adı gibi soyadı gibi Allah'a iman ettiği gibi Allah'ın sözünün de er geç gerçekleşeceğini, 3 gün 5 gün cehennemde yansa bile bir gün cennete gireceğini, Resulullah'la buluşacağını ve cennetliklerden olacağını hasretle, sevda ile dillendiremiyorsa, eşi camiden gelirken Allah kabul etsin, senin de hanım Allah mübarek etsin, haçtan gelir gibi cuma namazından gelme zevkini, sabah namazından değil de Resulullah ile aleyhissalatü vesselam çay içmekten geliyormuşum gibi sabah namazı heyecanı taşımayı kaybettiğimiz zaman yaşlılar olarak biz, çeteler çocuklarımızı uyuşturucu ağına düşürüp şeytanın adamı yaptılar da biz sabah namazından sonra Allah cennet dağıtıyordu, ben de camide aldım geldim, yetime verdiğim bir bardak suyu Resulullah'ın elinden Havz-ı Kevser suyu olarak içeceğim inşallah. Çünkü Allah'a güveniyorum, Resulullah'a güveniyorum. Onlar beni boş yere çağırmadılar. Her gün, her gün Allah değişimin karşılığı Allah'la beraber buluşmaktır cennette demediğim zaman şeytan kazanmış olmuyor mu? Allah'la aşkını kaybeden şeytanla muhabbete düşmüyor mu? Çünkü bu dünyada ya Allah'la beraber olunur ya da şeytanla beraber olunur. Bunun ortası yoktur. Gri renk yoktur. Ya kapkara şeytan ya da nur olan Allah vardır. Ortada bir renk olmaz. Bunun için kardeşlerim, çocuklarımıza imanın 6 şartını öğretirken sen Allah'la berabersin yavrum deme zevkini de öğretmemiz lazım. İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Küçücük bir çocuk. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu devesine bindirmiş. Ona yaptığı nasihatı defalarca duymuşsunuzdur. Bir de bu açıdan o nasihati dinleyiniz. Ne diyor ona? Yavrum, sen Allah'la beraber ol, Allah da seninle olsun. Keyifli zamanında Allah'ı koru ki dara düşünce de Allah seni korusun. Bak yavrum, bak yavrum diyor. Şu kainatın tamamı sana düşmanlık için birleşseler, Allah'ın kaderinde yazmayan bir şeyi sana yapamazlar, hiç merak etme diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 10 yaşında bir çocuğa ne aşısı veriyor? Sen Allah'la beraber ol, takma bütün insanlığı. Tek ol, Allah'la ol ama. Eğitim bu, iman bu, Allah'a güvenmek budur. Böyle güvendiğimiz Allah bizi mağfiretiyle, rahmetiyle cennetine koyacak. Haydi bakalım ya nasip diye gelini köyüne gönderir gibi camiye gelir gidersek, Rabbimizin bize lütfedeceği cennete karşı Allah seni cennete koysun diye beni dua ile karşılayan birisine ya nasip bakalım. Herkes amin dedi, ben de amin dedim. Deyiverirsek bu gevşeklik Allah'ın hoşuna gider mi? Niye Allah ona itimadı olmayan kuluna mağfiretiyle muamele buyursun ki? Kardeşlerim, bugün şeytan bizim namaz kılmamızı, cuma namazına gelmememizi sağlayamadı. Elhamdülillah. Binlerce kulu olarak Allah'ın şu camiye toplandık, namaz kılacağız dedik. Belki bir bölümümüz dükkanlarını kapattı. Bir bölümümüz patronu izin vermese de gitmek için kalktı geldi. Bu imandır. Böyle bir iman çıkarken de beraberinde bir itimat gerektirmiyor mu? Allah cuma kılana cennet sözü vermiyor mu? Benim filanca günahlarım da var. Cuma namazı senin o günahlarını, tövbeni kabul ettirmek için değil mi? Hatalarımız Allah'tan koptuğumuzu, şeytanın grubuna geçtiğimizi göstermiyor ki. Şeytanla beraber değiliz ki, Allah'la beraberiz. Elbette hatalıyız. Hatalı bir babanın çocuklarıyız zaten. Hata bizim kaderimiz, Rabbimizin mağfireti o kaderin de kaderidir. Bunun için bugün Müslümanlar olarak şu olaydan, bu şahıstan, bu ülkeden, bu sıkıntıdan, bu örgütten, bu filancadan, şundan bundan niye korkuyoruz biliyor musun? Sevgi eksikliği yaşıyoruz da ondan. Bir bebeğin annesine sarıldığı gibi daha da fazla, daha büyük bir güvenle Allah'ın rahmetine sarılma, Allah'ın mağfiretine umut bağlama, Allah'ın cennetiyle uyuma, Allah'ın cennetiyle uyanma aşkı ve heyecanı, o seviyeyi yakalayamıyoruz bir türlü. Şeytan kendi kendine felsefeler üretiyor bizim için. Sen kim diyor? Ben benim. Kimin biliyor musun? Yüzlerce, binlerce günahıma rağmen Muhammedun Resulullah dediğim için ümmeti Muhammed'denim. İtiraz var mı? Havz-ı Kevser'in sahibi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim. Elhamdülillah. Benim Rabbim var. Ve Rabbim gafurdur, rahimdir, kerimdir, latiftir. Elbette işlediğim günahların faturası var. Zaten onu hissettiğim için, günahlar beni ezdiği için cuma namazında mümin kardeşlerimle beraber namaz kılayım da Rabbim ola ki beni mağfiret buyurur diye umutla geldim zaten. Kardeşlerim, Allah'a imanımızı faydası olur olmaz umudu ile aldığımız bir ilaca benzetemeyiz. Allah'a imanımız ve bu imanın neticesi olan inşallah cennet %100 umudumuzdur bizim. Şeytan bir gün namazımızı kazaya bıraktırabilir. Yolcu olduğumuz için belki bir gün cuma kılmayabiliriz. Yarın ihtimal sabah namazına kalkmamış olabiliriz. Mümkündür. Namazımız kazaya kalabilir ama Allah'a olan umudumuz, o rahmete olan umudumuzu kazaya bırakamayız. Bir an bile ondan kopamayız. Ve bizim Rabbimizin rahmetine, mağfiretine olan umudumuz için kandil gecesi de gerekmez. Her sene filan kandil gecesini bekleyecek garantili bir ömrüm yok zaten. Her cuma namazı, her sabah namazı, her ziyaret ettiğim hasta, her okuduğum iki Kur'an sayfası benim için kandildir zaten. Aziz kardeşlerim, meselemiz cuma meselesi değil, sabah namazı meselesi de değil. Bunlar bizim Müslümanlığımızın gereklerinden biri, ikisi, üçüdür. Asıl mesele gitgide şeytan Rabbimizin mağfiretinden, rahmetinden, Sırat Köprüsü'nü onun nuru ile geçme umudundan soğutuyor bizi. Buna karşı tedbir alalım. Elbette Allah'ın cehenneminden korkmamız gerekiyor Müslümansak eğer. Cehennemden ne kadar korkuyorsak cennet umudumuz da o kadar aktif olmalıdır. Çünkü Allah bize söz vermiştir. Rahmeti gazabını geçecek Allah'ın. Umudumuz budur. Kırdığımız bütün çanak çömleğe rağmen bu ümmettiniz ya, Miraç görmüş Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz ya, cuma namazı günahlarımızı temizleyen bir temizleyicidir ya, sadakalarımız Rabbimizin mağfiretini çekiyor ya, biz umut ümmetiyiz. Şeytan keşke bizi sabah namazına 3 gün kaldırmamayı veyahut da filan sadakayı ihmal etmeyi, zekat vermeyi, ertelemeyi yaptırsa da bu umudumuzla oynamasaydı. Keşke. Onların telafisi var, kazası var. Kaybettiğimiz umudumuz hayatımızdı bizim. Allah'a olan bağımız eskimemeli, zayıflamamalıdır. Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz bütün sıkıntılara rağmen, teknolojinin bizi abluka altına almış olmasına rağmen, düşmanlarımızla dostlarımızın iç içe karışmış olmasına rağmen, fakirliğimize rağmen, binlerce de olsa günahlarımıza rağmen, biz günah deposu da olsak, yeryüzündeki denizlerin ağırlığı kadar günah yapsak, okyanusu kirletecek, suyunu bulandıracak günahlarımız da olsa Allah onlardan daha büyüktür. Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle yarışabilecek bir şey yoktur. Dönmeyi becerebilseydi Allah mel'un şeytanı bile affedecekti. Biz ümmeti Muhammedken Muhammedur Resulullah demişken mi Allah'ın rahmetinden umut keseceğiz? Şımarmayacağız. İbadeti ve imanı ciddi tutacağız. Yüreğimiz bir volkanın ateşinden daha gür bir şekilde Allah diye zıplayacak, Allah diye kanatlanıp uçacak. Aksi takdirde aziz mümin kardeşlerim, avucumuzun içine konmuş bir cennet umudu olduğu halde siz de görüyorsunuz ki şu cuma namazlarını bile cennet tapusu gibi göremiyoruz bir türlü. Bir Müslüman öbür Müslümanın ölümcül hastalığı da olsa Allah sana şifa versin dediği zaman doktor eve git demişti, şifalık bir şey kalmadı dedirtiyor şeytan bize. Bunları yıkmak zorundayız. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah derken hissettiği duyguyu hissetmek zorundayız. Ondan asırlar sonra gelmiş bir sürü darbe almış mümin olsak bile aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı Allah'ın cenneti için varız. Rabbim bu duygularla uyanmayı, bu duygularla gün geçirmeyi hepimize nasip etsin. İmanımızı bu heyecanla yaşadığımız günlerimizi bize yakın kılsın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.